música variada per una nova edició de Jazznàtics. Benvinguts amb aquest al nostre programa. Jazznàtics arriba en el dia d'avui a la seva edició número 93 i amb artistes molt diversos com Hamilton, All Star Jazz Band i el seu Dr. Feelgood. I després Bassia, Bobby Lyle, Dizzy Gillespie o Sharky Bonanno. Soc Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Sitting around me and my man. Said I don't want nobody else. Always sitting right there, looking at me and that man, bringing my mother, my brother, my sister, makes me feel real. You don't Bassia, des de l'Smooth Café, publicat el 1999 en Simple Pleasure, i Bobby Lyle amb Ivory Dreams, ens acompanya des del 1989.

Música llegendària amb Dizzy Gillespie en primer terme i el Then Can't Take Away From Me, i també des del Live at the Perth Club de New Orleans del 1952 l'actuació de Sharky Bonanno i aquesta peça que es deia Muscat Rumble. Estàs a Jazznàtics, a la meitat del nostre programa, i escoltaràs ara a Rebecca Pidgeon, 24 Hours of Love, des de l'àlbum del 96 de New York Girls Club. Després escoltaràs també els records musicals, en aquest cas en primer terme de Ella Fitzgerald amb Ace in the Hole, després de Duke Ellington amb St. Louis Blues. Slip away from your life, you pretty little wife. Take a cab to the Savoy. Don't forget to tip the bellboy. Come upstairs, room 54. Do not disturb, he's on the door. Knock three times, loud and clear, for 24. Shy, I want you to know that I'm a nice guy. Lay you down on my bed, forget the trouble in your head. I'm your oasis for a day. Stairs, fix your face, pack your precious vanity case, take the bus back to your life, loving, happy, pretty wife. Remember, as you take your tea, your 24 hours of love with me, 24 hours of love with me, 24 hours of love. Often it goes. Your A B may tire of his rose. So baby, this rule I propose: always have an ace in the hole. Sad times may follow your tracks. Bar you from sex at times when Satan in slacks breaks down your self-control. Maybe as often it goes, your A B may tire of his role. So baby, this rule I Que esteu escoltant és de George Benson. Després de la Ella Fitzgerald i de Duke Ellington amb el St. Louis Blues, Touchstone Ariel ens aportava el Barrel Roll. I ara George Benson ens aporta el Living in High Definition. Entrem dins el darrer quart d'hora de Jazznatics. Acabant i tancant el nostre programa setmanal de Jazznàtics amb la música de George Benson, d'aquest Living in High Definition des del 2009, i a punt de posar-lo amb el punt final d'aquest programa variat en quant a artistes, intèrprets i estils musicals, amb Chantal Chamberlain. Ella ens acompanyarà amb el Solitude, una cançó del seu Serendipity Street, l'àlbum que va publicar el 2006. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera a Jazznàtics. A reveure. Dear Lord. could be spared. There's no one that could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I soon go mad. Dear